Trójka. Program trzeci. Серьезно, погляд здесь на гэтый свет. Трэпа мне все розы розу, и спокою в голове. Это серьезно, но брат и поздно. Мы просто дети, лукаем по сети. Солнце нам светит, а у голове ветер. Калиуласная карьера поднимается в гору. Трэпа тяга в эскарне. Это серьезно, но рано и поздно. Мы просто дети, лукаем по свете. Солнце нам светит, а у голове ветер. A, udało się trafić na strefę rock'n'rolla wolną od Angola, ale czy uda się przetrzymać doktora Wilczura przez 2 godziny? Na białoruskich drogach pospolity narod, jak właśnie ciągnie na zachód, niech topniecie na wschód. Комусь треба свобода, а комусь и прыгнет. Это совсем не распуста, это разница у густа. Это русская дорога, называется шлях. От бога стенет здесь тяжина, ну як-нибудь вот так. Коля дороги волки, понад дорогой коршак. Живельный свет Беларуси, богатый, разностайный. Живешь, я и езжу. Чарабиков ботал, на годицу панчох. Куда забивали, тут кахали, нарожали детей. А что ж вы хотите, люди, так было и это будет. По русской дорогой прокатались послы. По белорусской дорозе проезжают послы. Послы Николи, ничего не говорят, услых. Gata nam wskazał na cyjanalny kanał. Czujesz, jak lej jedziam, la, la, la, la, la. Czujesz, jak mój ciebie zna, na, na, na, na, na, na. Czujesz, jak stałem my, i prawa robi, ile to leci. По белорусских дорогах будут комары, по белорусских дорогах идут тракторы. Для тракторов не бывает уродливой поры. Типа дожди, типа ветер, ти солнце кипски светит. По белорусских дорогах сердце мое. Тут начинается все, тут завершается все. Привитание житё, да попаджение житё. На белорусских дорогах, белорусских дорогах. No co po niektórzy chyba się już zorientowali, połapali się, jaki to język rozpoczął dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola, bo tam nawet artysta śpiewał białoruski a darłochi, czyli o białoruskich drogach. No teoretycznie nawet wykonawca powinien być znany, no ale chyba tylko tym, co za pan brat z audycją, a innym może nie do końca. NRM, no jak się pojedzie na Białoruś i powie NRM, wszyscy powinni wiedzieć, ale no niekoniecznie wszyscy muszą się od razu przyznawać do tego, że wiedzą. NRM, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Nawet nie trzeba notować, bo ja to będę obsesyjnie powtarzał w trakcie audycji do 4 nad ranem. Dlaczego białoruski rozpoczął audycję? No, jakoś tak przeczytałem ostatnio, że Białoruś miała problem z obchodzeniem Dnia Języka Ojczystego, to który tak jakoś niedawno wypadał. I no, rzeczywiście Dzień Języka Ojczystego na Białorusi może być nieco problematyczny i kłopotliwy, Ale od czego jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola? My zawsze tutaj służymy pomocą i coś po białorusku z Białorusi zawsze możemy zaserwować. Przy okazji też jakoś przeczytałem, że no, językiem białoruskim na Białorusi posługują się tylko inteligenci entuzjaści. Więc zespół NRM, jak widać, złożony z samych inteligentów, entuzjastów. No a gdyby ktoś tak chciał świętować cały czas język ojczysty na Białorusi, czyli białoruski, no to tutaj też dodamy coś od siebie. Zona rock'n'rolla bez angielskiej mowy. Chodzę spać, para pisać. Listujcie na adres strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to Białorusinów odkładamy w takim razie. Niemcy chyba nie mają kłopotów z obchodzeniem języka ojczystego. Nie wiem, jak tam Austriacy, Szwajcarzy. Ale mniejsza z tym. Zdaje się, że ferie już się skończyły, więc nasz strefowy kronikarz Siwy będzie miał co robić, ustalając właściwie z jakiego kraju pochodzi ten wykonawca. Ja tylko powiem, ale oczywiście wszystko będę wyjaśniał, tylko że po zestawie muzycznym, ten wykonawca zwie się Das Lunzentrio. Allein oder bild ich mir ein, dass das Bum Bum Bum Bum, das dass das Girl mit dem Blue-Shirt den Freunden nicht zuhört, nur bum bum bum bum. Anstatt in ihr Bier schaut sie wieder zu mir, es macht bum bum bum bum, bum bum bum bum. Im goldenen Hahn ist für mich nichts mehr, wie es gerade eben noch war. Stalle, Kneipen, Frieden schwör ich, nur bum bum bum bum. Der goldene Hahn ist nicht mehr, was der goldene Hahn gerade eben noch war. Im goldenen Hahn ist nichts mehr außer bum bum bum bum. Schieß mich nieder mit Durchschlagkaliber, ja bam bam bam bam. Ich soll das verheilen, der schießt nicht mit Pfeilen, nein bam bam bam bam. Der reißt mir ein Loch mit der Heckler und guckt, das geht bam bam bam bam. Bam bam bam bam. Bum bum bum bum. Das sind keine Pfeile, das ist derbe Keile, ja bum bum bum bum. Mit Faust und mit Flügel gibt's Zunder und Prügel, ja bum bum bum bum. Mit Stiefel und Stand rischt Amor auf mich ein, das geht bum bum bum bum. Bum, bum, bum. Im goldenen Hahn ist für mich nichts mehr, wie es gerade eben noch war. Stalle, Kneipen, Frieden schwör ich, nur bum bum bum bum. Der goldene Hahn ist nicht mehr, was der goldene. To ci było wesoło u tych Niemców. No, tak do końca, czy to Niemcy, nie wiadomo. I to będzie pierwsze zadanie domowe naszego kronikarza Siwego, który wszystko sobie tam w tych kajetach zapisuje, co w strefie i tak dalej. O tym też będziemy jeszcze mówić do 4 w nocy, pod warunkiem, że prądu nie odetną. Tak się zastanawiam, właściwie do którego kraju zakwalifikować to dzieło, które zwie się Aufstehen. Jak było słychać, wykonywane jest po niemiecku. Wytwórnia, która to wydała, mieści się w Wiedniu, więc to mogą być Austriacy, ale nie do końca, bo skąd inąd wiadomo, że w zespole Lunzen Trio, czyli w tercecie, jest pan Angol. Z dosyć znanego, jak mi tutaj koledzy podpowiadają, zespołu posługującego się imieniem arcyksięcia habsburskiego, następcy tronu, ale tutaj żadnych angolskich nazw nie. I ów gwiazda angolska, trzeba przyznać, że po niemiecku mówi tak dobrze, jak swoim rodzimym, to angolskim żargonie. To zresztą da się zobaczyć w sieci. To Siwy będzie miał kolejne zadanie domowe, zobaczyć, jak Angol mówi płynnie po niemiecku. A my, Angoli, którzy mówią płynnie po niemiecku, w innych językach płynnie mówią, oczywiście popieramy. Angol może wystąpić w strefie rock'n'rolla wolne od Angola, ale kiedy jest wyewoluowany lingwistycznie, a nie tym swoim Angolem wszędzie się wciska. Tak jest, więc pewna zagadka, zespół Lunes in Trio też będzie na skromnej drobnej. Adres może podam przy kolejnej okazji, a tym razem podam kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl. Ale przypomnę, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji. I na przykład tydzień temu napisał do nas kronikarz w sprawie, no, którą poruszaliśmy, mianowicie rekordowo długich słów niemieckich. Rekord długości niemieckiego słowa to 72 litery, donosi Siwy. W jednym wyrazie. Nie będę cytował. Jest to cytat z Juliana Tuwima. I podobno znaczy: zabójca hotentockiej matki Głupka i Jąkały umieszczony w kufrze z plecionki przeznaczonym do przechowywania schwytanych kangurów. Tak twierdzi Siwy. No jako lingwista stosowany nie wiem, czy mogę to popierać. Zresztą no, niektórzy by powiedzieli, że temu Julianowi Tuwimowi to do końca nie można wierzyć. strefa@polskieradio.pl. Tyle. No i właściwie powinienem teraz wprowadzić kolejny zestaw muzyczny, tym bardziej, że jest to debiut i premiera. No ale już się tak rozgadałem, że niektórzy słuchacze mogliby pomyśleć, że jest to audycja słowna albo jeszcze gorzej literacka lub intelektualna. To ja tylko powiem, że z tego kraju bierzemy wszystko jak leci, więc no nie dziwcie się, że tak to będzie grało. Zespół pochodzi z Gruzji. Zwie się Vakis Parki. საქართველო მინდა სადაც ღირსება სარავი მარტვეს სადაც ფეხი დართვა ვენ მანდი და ყვავები არ ჯამენ მარტვეს ისეთი საქართველო მინდა სადაც არჩევა სარავი მარტვეს სადაც ნათელი მომავლის ზმენი ჩვენი ქალები აჩენენ ბავშვებს ხელისუფალი ცისეთი მინდა ვინც ვეობივ კანონებს იცავს ვინც არ აგროვებს ტომებს და ტანკებს და სისხლით არ წვავს Ich stau da debis magalits matles da harvala tops mitse musikwas bis kau his magis semits horos da ham twis u angarot sigas seti sakartvelo Chimchiri taramudeva Sadats kharipsat sakne pasakhli Da sadats usakmod aravitsdeva Iseti sakartvelom minda Sadats utskho abdolashi dala Sadats khvisada samshoblos Mudam dgas quelam tsnevas et mala Heli supari tiseti minda Rins neobliu kanon epsitaus Rins aragroeb stopet stakankes Das islit artfaus kartul mitzas I od razu informuję prokuraturę, że być może popełnię wkrótce przestępstwo i nie wpiszę tej informacji o twórcach tego dzieła do ZAX-u, gdyż no, otwieram tę płytę, oglądam ją, a tu makaron rzucony o ścianę. Nie wiem, czy ktoś widział kiedykolwiek alfabet gruziński. To będzie siwy nasz kronikarz na pewno widział, więc pozostała część audytorium, jakże liczna, będzie miała zatem pracę domową zobaczyć gruziński alfabet. Jedyne, co nie jest napisane alfabetem gruzińskim, to jest Waki Sparki. I to jest nazwa tego zespołu. To jest nazwa chyba parku w Tbilisi, ale to też oczywiście można sprawdzić. Oraz Underground. Underground, jak mi się wydaje, jest tytułem tej płyty. Reszta niestety makaron rzucony o ścianę. I dojdź tutaj, kto jest twórcą muzyki, tekstu. Kto to wydał, w którym roku? A nie, 2012. To bardzo świeża jak na Gruzję płyta, bo z Gruzji to rzeczywiście cierpimy na brak dopływu. I tutaj powinienem przeczytać list od drogiego strefowego kumotra, bo wszystko to oczywiście w ramach jednej wielkiej acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, ale wśród tych wszystkich listów miłosnych, dziękczynnych, podziękowań z ambasady, petycji o przywrócenie audycji na normalne godziny nadawania, zawieruszył mi się jakoś ten list od darczyńcy, ale nadrobię to przy okazji kolejnego odtworzenia z tej płyty, która, przypomnę, jest nie tylko premierą, ale debiutem zespołu Waki Sparki z Gruzji w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Dobrze, to chyba tyle może o gruzińskiej muzyce, a tymczasem któż to zmierza w naszą stronę? Metalowcy, metalowcy. Och, jak ja chcę dobrze dla każdego słuchacza. Wszystkich bym dopieścił. Pogłaskał. No ale parytety, parytety, rozumiecie, że jak już jeden Niemiec w strefie wystąpił, to już drugi nie może wystąpić, bo oczywiście by się natychmiast przyczepiono do audycji. A dlaczego tak dużo Niemców występuje w tej audycji? W związku z tym, jak tutaj zadowolić te rzesze słuchaczy, którzy tylko tego jednego wykonawcę niemieckiego znają i bardzo często o niego proszą. No naprawdę jest bardzo ciężko, ale dr Wilczur kombinuje, myśli, sprawdza wszystkie warianty. No i teraz będzie coś dla tych, którzy by chcieli ten niemiecki zespół, no ale się nie da, jak wiadomo, to będzie coś podobnego po fińsku. Po fińsku, tak. Mam nadzieję, że się spodoba, przypomni i wszystko będzie dobrze i wszyscy pokochają doktora Wilczura. Zespół z Finlandii, jak powiedziałem, zwie się Ruoska. We'll be right back. No mam nadzieję, że ci Finowie jakoś skrócili czas oczekiwania rzesz sympatyków, zwolenników i miłośników tego niemieckiego zespołu, o którym wszyscy wiemy, ale nie będziemy wymieniać nazwy. No bo w końcu jesteśmy wśród znawców. Ruoska, tak się nazywa ten fiński wykonawca. Ruoska, jako lingwista stosowany, wydaje mi się, że oznacza bicz po fińsku. No i rzeczywiście tak, jak z bicza strzelił, to nam poszło ten zestaw muzyczny. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. No ale kto by chciał? Kto by chciał w ogóle łowić jakiekolwiek fińskie ryby? Przecież tam wszystkie zamarznięte są na pewno w sieci. Nawet jak to wszystko ładnie wypisze. Dobrze, to chyba odkładamy w takim razie, odtworzone. I przypomnę, że oczywiście można pisać strefa@polskieradio.pl, ale no, taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tydzień temu Basia, nasza niezłomna słuchaczka, która no, wartkim strumieniem pisze, nawet czasami zbyt wartkim. Ale od przybytku, jak to mówią, głowa nie boli, więc audycja bez listela od Basi, audycją straconą. Tydzień temu Basia donosiła. Byłam, proszę pana, na wystawie, gdyż jestem osobą kulturalną i czasami chodzę na wystawy do muzeów. Dopisek PS. Nienawidzę pana dziadów, wstrętny jest pan potworem. Nie od dziś wiadomo, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola obowiązuje tylko wysoka kultura. I właśnie dlatego teraz będzie wesoło. Bo wysoka kultura no, musi być wesoła. Czasami. Dobrze, to rzeczywiście ci Finowie troszeczkę tak mocno, poważnie, to teraz może Rosjanie z Petersburga, nieco tak radośnie, krotochwilnie i pląsająco. Zespół zwie się Barłoka Flesz. Это вам не в носу ковырять! No mam nadzieję, że nóżka sama chodziła. Tutaj się pewnie wzruszy nasz kronikarz strefowy Siwy. Jak to dawno u nas nie było. grany. Barłoka Flesz. Tak się nazywa ten zespół z Petersburga. Czyli tym razem Rosjanie po rosyjsku. Prosto, jasno, prosty komunikat, a nie na przykład, że Ukraińcy po rosyjsku, albo że Białorusini po rosyjsku. Nie, no jednak Ordnung muss sein w strefie i dzisiaj wszystko porządnie, że Rosjanie po rosyjsku i oni też nie mają problemu z dniem języka ojczystego. Voilà. Odkładamy na kubkę. No i przypominamy, bo w ferworze prowadzenia audycji, w ferworze dialogowania ze słuchaczami, no zapomniałem podać dzisiejszy leitmotiv, a wiadomo, bez podania leitmotivu, jakikolwiek by on był, audycja stracona. Wczesnym marcem, dzikie harce. Mam nadzieję, że wypełniamy, realizujemy. Kronikarz już sobie to wpisuje odpowiednio do kajecika w odpowiednią rubryczkę. A ja tylko przypomnę, że też inną naczelną zasadą strefy jest płodozmian. Bo wiadomo, jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. A tylko dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej, no i wyciąga teraz kolejną szufladę, która w ogóle nie jest podobna do tej poprzedniej. Ale zanim to nastąpi, to tutaj kolejna garść korespondencji od słuchaczy, a właściwie od naszego kronikarza Siwego, bo jakoś tak się składa, że no, niewiele osób poza słuchaczką Basią i kronikarzem Siwym pisze do audycji. Więc co tam nasz kronikarz doniósł tydzień temu, bo przypomnę, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Pamiętam, jak kiedyś usłyszałem pewną litewską kapelę w audycji i chciałem coś więcej wyszperać w sieci, a tutaj się nic nie dało znaleźć. Tylko strefa ratowała sytuację. I tutaj obawiam się, że może być podobna trudność dla Siwego, który jakoś tak w sieci lubi łowić, a może się zdarzyć, że z sieci się nie da wyłowić. I co wtedy? Ale przecież granie tego, co jest dostępne w sieci, to nuda, banał i sztampa. Trzeba by wygrzebać coś, czego nie ma. No i być może to właśnie jest ten przypadek. Jakby ładnie to wprowadzić? No, słuchacze o słabych nerwach, no może na przykład niech spróbują sobie akurat w tej chwili zrobić przerwę na ziółka, herbatę, kawkę, coś w tym rodzaju. Całe to wydawnictwo odtworzymy od razu za jednym zamachem. 5 utworów. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy tylko ten zespół grać do końca audycji. No, na utwory minuta, półtorej. No to już mniej więcej wiadomo, jaki styl muzyczny reprezentuje ta włoska kapela o niewłoskiej nazwie Anti-Jap Riot.